zdolne i wytrzymałe. Idealne na cały rok szkolny. I aż 10 razy więcej punktów payback. Kaufland na dobry tydzień. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 4 sierpnia, jest 13. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis Trójki. 6 osób utonęło w piątek. Od kwietnia już ponad 260. Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze umorzył postępowanie wobec nastolatki, która miała znieważyć minister Zalewską. Wyruszyli sprzed hali Mirowskiej w Warszawie na spacer po powstańczym Śródmieściu. Skończymy przy ulicy Belwederskiej, tak żeby zobaczyć to Śródmieście przez pryzmat losów tych anonimowych, bezimiennych mieszkańców. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa apeluje do wypoczywających nad wodą o rozsądek. Wczoraj utonęło 6 osób. Od kwietnia, kiedy rozpoczął się sezon, już 267. To kolejny upalny weekend. Wielu ten czas spędzi nad wodą, dlatego Anna Adamkiewicz z RCB przypomina, by wchodzić do wody, nie wchodzić po alkoholu, a skąpieli korzystać w miejscach strzeżonych. Alkohol oczywiście zwiększa ryzyko, że coś się może stać, dlatego warto kolejny raz przypomnieć o tym, żebyśmy nigdy nie pływali pod wpływem alkoholu. Nie jesteśmy wtedy w stanie tak bardzo oszacować naszych umiejętności. Łatwo wtedy przeszarżować i stąd łatwo o wypadek. Alkohol zwiększa ryzyko, że coś się stanie. Warto kąpać się w miejscach, które są do tego wyznaczone, gdzie jest ratownik. Ktoś, kto będzie czuwał nad nami i pomoże w razie potrzeby. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej podtrzymał ostrzeżenie drugiego stopnia w związku z przewidywaną na dziś wysoką temperaturą, która przekroczy 30 stopni w cieniu. Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze umorzył postępowanie w sprawie nastolatki, która miała znieważyć minister Annę Zalewską. W pierwszej instancji sąd uznał Natalię S. winną znieważenia szefowej edukacji poprzez użycie słowa powszechnie uważanego za obelżywe. Jednocześnie odstąpił od jej ukarania. Sąd drugiej instancji zajął się ponownie sprawą po apelacji złożonej przez obrońcę nastolatki i umorzył postępowanie. Stwierdził m.in., że obelżywe słowo, którego użyła, występuje rzadko, w związku z czym wątpliwym jest uznanie, że stanowi powszechnie uznane za obelżywe. To jest spacer po powstańczym Śródmieściu stolicy, widziany oczami cywilów. Sprzed hali Mirowskiej przed południem wyruszyło 40 spacerowiczów. Chcemy pokazać epizody związane z cierpieniem ludności cywilnej i chcemy pokazać, że to wielkie wydarzenie Powstania Warszawskiego rozbija się na miliony historii, na miliony losów indywidualnych, z których to wydarzenie jest splecione, można tak powiedzieć. I chcemy też osadzić tę historię w konkretnej przestrzeni miejskiej. Mówił Michał Gawriłow z Ośrodka Badań nad Totalitaryzmami imienia Witolda Pileckiego, który jest organizatorem spaceru, a Konrad Tarnopolski, przewodnik po Warszawie, zapowiada, że spacerowicze dowiedzą się więcej o losach ludności cywilnej ze Śródmieścia w powstańczej Warszawie. Ostatnimi laty ukazało się wiele publikacji o rzezi mieszkańców Woli Ochoty, ale tak naprawdę taka sytuacja miała miejsce również w Śródmieściu i to nawet wcześniej, bo już od 1-2 sierpnia tego typu sytuacje miały miejsce. Także chcemy przejść przez Hale Mirowskie, przez Ogród Saski, przez Plac Teatralny, pojedziemy autobusem na ulicę Wiejską, Oleandry, ulica Szucha, skończymy przy ulicy Belwederskiej, tak żeby zobaczyć to Śródmieście przez pryzmat losów tych anonimowych, bezimiennych mieszkańców. A jutro podobny spacer także na Stołecznej Woli. Już jest komplet jego uczestników. Kolejne spacery po powstańczej stolicy 25 i 26 sierpnia. Każdego roku w pierwszy weekend sierpnia do Michałowa w powiecie polkowickim zjeżdżają Łemkowie z całej Polski, by wspólnie rozpalać watrę. Watra to w języku Łemków ognisko, przy którym całymi rodzinami zasiadają, śpiewają, rozmawiają i wspominają. To już 38. watra na obczyźnie w Michałowie. Kultywowanie tej tradycji, tej wiedzy, rodziny, pieśni, to jest najważniejsze. I tego się nie da zastąpić. To musi się spotkać człowiek raz w roku. Muszą usiąść, pośpiewać. Każdy naród ma swoją tradycję. No u nas Łemków, aby się zejść, pośpiewać, razem posiedzieć. W programie występy zespołów folklorystycznych i konkursy dla dzieci dwudniowa uroczystość zakończy się zgaszeniem 38. watry. Łukasz Piszczek zakończył reprezentacyjną karierę. Obrońca Borussii Dortmund o decyzji poinformował na swoim profilu w mediach społecznościowych. W oświadczeniu napisał: w życiu czasami trzeba podejmować ciężkie, ale racjonalne decyzje po długich przemyśleniach. Ja taką podjąłem. Moja przygoda z reprezentacją dobiegła końca. 11 lat zawsze z dumą reprezentowałem Polskę w seniorskiej reprezentacji. Był to wyjątkowy czas. Będę go zawsze bardzo miło wspominał. To był serwis Trójki.

Światła i słońca w Katowicach nam nie brakuje, w związku z tym przypominamy o tym, aby uwzględnić to, jeżeli ktoś wybiera się na koncerty OFF Festiwalu. A my chciałbyśmy rozpocząć nasz program mniej więcej tak, jak rozpoczęła się nasza przygoda z Katowicami, tym razem na początku sierpnia. I nie jest to zresztą pierwszy raz, zanim dojedziemy do Doliny Trzech Stawów, zanim odbędziemy tą wspaniałą podróż ulicą Francuską, witając się ze wszystkimi festiwalowiczami, to zawsze odwiedzamy Rondo Sztuki. Tak, i tam skierowałyśmy nasze pierwsze kroki, bo w Rondzie Sztuki, zarówno w tej podstawowej głównej galerii, jak i na górze w Galerii Plus, dwie wystawy, które są w programie OFF Festiwalu. Zatem ruszajmy i otwórzmy już ten temat. Ruszajmy na pierwszą. Podziemny strumień o emocjach w muzyce. Nie od dziś wiadomo, że artyści pełnymi garściami czerpią z muzyki i czerpią z tego takiego doświadczenia mocnego festiwalowego. Zatem ruszamy, a naszym przewodnikiem jest kurator tej wystawy, Adrian Chorembała. Kolejna, czwarta już edycja wystawy muzycznej towarzyszącej OFF Festiwalowi. Tym razem poszliśmy poszukać, jak można przełożyć emocje, które są w muzyce, na sztuki wizualne, ale nie tylko, ponieważ teraz stoimy przy pracy Irminy Rusickiej i Kaspera Lecnima, która jest pewnym przełożeniem wypowiedzi czterech znanych polityków na przester Piecyka, który gra, jakby to były utwory heavy metalowe. Wystawa nazywa się Podziemny strumień. Szybko tłumaczę. Wzięło się to z cytatu Filipa Glassa, który kiedyś powiedział pewną fajną rzecz. Zawsze postrzegałem muzykę jako podziemny strumień, który przepływa przez ludzi. Czasami można się zdziwić, co z tego wynika. I właśnie to zdziwienie towarzyszy nam podczas oglądania tej wystawy. Plakat do wystawy specjalnie nam zaprojektował Patryk Mogilnicki. I wchodząc do galerii, po lewej stronie widzimy od razu trzy niepozorne obrazki, ale są tylko niepozorne powierzchownie, ponieważ są to bardzo ważne prace Wilhelma Sassnala, który podchodzi do muzyki bardzo fanowsko i on postanowił, że zachowa te swoje emocje z koszulek, które kiedyś sobie zrealizował, to jest Stereo Lab Def Jam i jeszcze jeden zespół. Właśnie te prace pokazują ten taki fanowski podejście do muzyki. Mamy tutaj dużo prac malarskich, między innymi Bartosz Kokosiński pokazuje rzecz niby oczywistą w dzisiejszych czasach, za pomocą właśnie smartfonów słuchamy muzyki. On pokazuje taką emocję, która nam towarzyszy często, kiedy nam się ten smartfon może nadbić i właśnie tu jest praca malarsko-obiektowa, ale mamy także dosyć zabawne obrazy Marka Rachwalika, który jest fanem muzyki metalowej, bo tutaj trzeba powiedzieć, że jednak ten gatunek troszeczkę zdominował tą wystawę, bo przecież Marka Rachwalika i jego zabawnych obrazków surrealistycznych jest także fajna, obiektowa praca Maćka Cholewy. 37 787 zespołów black metalowych w jednym miejscu. Pokazuje taką czarną dziurę właśnie złożoną z nas tych zespołów. Trzeba wejść na drabinę, żeby zerknąć sobie z góry, ile tych zespołów naprawdę jest. Ale na przykład Bartek Buczek namalował dwa obrazy, które przekazują jego emocje, które mu towarzyszą podczas słuchania muzyki zespołu Burzum. Biegniemy dalej. Tutaj obiekt, który od razu rzuca się w oczy. To jest praca, która powstała specjalnie na tę wystawę. Zrobiłem Miłosz Nukowski. Praca jest o dosyć zagadkowym tytule. 1969-1996. I ona pokazuje nam taką nostalgiczną podróż właśnie do lat, kiedy jeszcze używaliśmy wszyscy pralek frania. To akurat jest model, który pokazujemy na wystawie, to jest Światowid. I on oprócz tego, że wydaje nam właśnie ten dźwięk tego podziemnego strumienia według Miłosza Nukowskiego, to jeszcze towarzyszą temu takie bardzo specyficzne dla czasów naszej młodości, pieski kiwające głową. Na wystawie można zobaczyć także prace wideo. Jedna z nich to jest praca Dominika Bietrzela, która nazywa się Eine kleine Werke, czyli jeden mały utwór. I on pokazuje taką sytuację dokumentalną, zaaranżowaną, kiedy muzyk gra na perkusji w więzieniu i pokazuje właśnie reakcję więźniów, którzy mają do wysłuchania pewien utwór muzyki klasycznej, powiedziałbym, i tak jakby ta ich reakcja jest dosyć specyficzna i bardzo znacząca. Przechodzimy i zamykamy naszą opowieść kolektywem, grupą Potencja, trójka artystów krakowskich. Tak, aktualnie Karolina Jabłońska, Tomek Kręcicki i Cyryl Polaczek są na rezydencji w Lipsku, ale jeszcze udało mi się zrealizować specjalnie na tą wystawę cykl plakatów, który nawiązuje właśnie do tego, w jaki sposób są pewne typy przedstawienia różnych gatunków muzycznych i mamy tutaj tutaj zarówno zespół reggae Chorembała, mamy zespół metalowy Hell Yes, ale także jest New Romantic, czyli Floundering, więc można zobaczyć w jaki sposób pewne typy przedstawienia zespołów za pomocą ikonografii są przez nich w zabawny sposób przetworzone, ponieważ każdy ten zespół składa się właśnie z tej trójki, czyli z Karoliny, Tomka i Cyryla. Ciekawa jestem nowego albumu No Hope, Zaraza. To będzie chyba hit. To będzie hit, ale ja uważam, że Agata akustycznie, której supportem jest Marysia Gorysia, też ukoi nasze nerwy. Tak, myślę, że Deep Potence, który widzimy na plakacie grupy Potencja, to też jest znakomita propozycja. Pewnie się nie pojawią na OFF-ie, ale tego im życzymy. Wydaje mi się, że te zespoły mają duże prawdopodobieństwo, że mogłyby trafić na OFF, gdyby po prostu istniały. A one są tylko i wyłącznie wyobraźni Potencji, ale to nie wszystko. To nie wszystko, bo będziemy oczywiście w jeszcze jednym miejscu, na jednej wystawie. Zawsze postrzegałam muzykę jako podziemny strumień, który przepływa przez ludzi. To Filip Glass, a my mówimy, zmierzajcie do Ronda Sztuki. Wystawa do 26 sierpnia, to dla tych, którzy nie przyjechali na festiwal, no ale oczywiście warto spędzić trochę czasu i udać się do miasta. A propos muzyki, która na początku nie istnieje, bo jest tylko narysowana, to przypomnijmy, jaki sukces odniosła grupa Gorillaz, więc takie zdarzenia mają miejsce. Natomiast ja chciałabym teraz jeszcze powiedzieć, że poczucie humoru jest niezwykle istotne i wczoraj na OFF Festiwalu mogliśmy spotkać się z takim artystą, który po, mówiąc oględnie, dosyć nieudanym koncercie MIA przyniósł wielu osobom ukojenie. No, festiwal się podzielił. Część poszła na Johna Hopkinsa, bardzo dobry koncert, a część spotkać się z egipskim kochankiem, czyli The Egyptian Lover, który prezentował wszystko to, co pamięta z czasów swojej młodości, czyli lat 80. i takiego domowej produkcji elektronicznej, takiej domowej elektroniki robionej w domu na najprostszych urządzeniach, no ale to wszystko okraszone było jego specyficznym poczuciem humoru, więc humor i muzyka to jest świetne połączenie. My teraz wchodzimy do świata muzyki i artystki, która dzisiaj będzie gościem Trójki. Proszę uważnie nasłuchiwać. To będzie za kilka godzin. In every addiction, oh, oh, oh. Our fantasies taking over, awakening. Norweska artystka Aurora dzisiaj na scenie leśnej po godzinie 11 na OFF Festiwalu. W naszym trójkowym studiu, z tego co wiemy wcześniej, więc warto nasłuchiwać na antenie. A propos naszych trójkowych przestrzeni, to one są w tym roku spektakularne. Wyglądają zupełnie inaczej niż do tej pory, więc warto też ich, to jest oczywiście propozycja dla tych, którzy wybierają się na festiwal, szukać. My jesteśmy teraz blisko głównej sceny, więc jeżeli od czasu do czasu będzie coś słychać, to znaczy, że są to próby, które na tej głównej scenie mają prawo w tym momencie trwać. Zanim przejdziemy do kolejnych tematów, to wracamy do naszego nurtu ogólnego, a zatem te wydarzenia, które zwróciły naszą uwagę szczególną w nadchodzących dniach. Zacznę od swojej propozycji, bo chciałam zaproponować powrót do Zakopanego. Dopiero co Radiowy Dom Kultury rozbrzmiewał z tego miasta, a my dzisiaj wracamy tam z kolejną propozycją. To jest propozycja związana z Zakopiańskim Festiwalem Literackim. Po drugiej stronie telefonu jest już pani Bożena Gąsienica, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zakopanem. Dzień dobry. Dzień dobry. Co to za festiwal, proszę powiedzieć, bo jest to już trzecia edycja. Dokładnie. Dzień dobry Państwu. Chcę Państwa zaprosić do udziału już właśnie w trzeciej edycji Zakopiańskiego Festiwalu, która odbędzie się w dniach 10-13 sierpnia. W tym roku hasłem przewodnim festiwalu są podróże, ale podróże rozumiane w szerokim tego słowa znaczeniu. Chcemy zaprosić do wędrowania nie tylko po tatrzańskich szlakach literackich, ale także po kartach ciekawych nowości wydawniczych, które mamy nadzieję, że Państwo odkryją podczas targów książki, które będą się odbywać pod hasłem pod Tatr tylko z książką. I to jest bardzo piękny pomysł, bo oczywiście podróże nam, Polakom, kojarzą się także z tym kierunkiem, którym są Tatry i Zakopane, więc jak rozumiem, cała ta impreza powstała także z myślą o tym, że skoro Zakopane latem żyje także turystami, to warto jest im zaproponować rozrywkę na wysokim poziomie. Oczywiście. Ja rozumiem, że każdy, kto przyjeżdża w Tatry, to myśli przede wszystkim o górach, ale też po wycieczkach. Jest też czas na oddech, na odpoczynek, a ten odpoczynek to mamy nadzieję, że będzie właśnie przy książkach. Dlatego też z myślą o turystach, ale i nie tylko, bo i o mieszkańcach miasta przygotowaliśmy bogaty program, w którym znalazły się spotkania autorskie dla dzieci, dla dorosłych, projekcje filmów, wystawy, koncerty, warsztaty literackie. Mamy nadzieję, że wydarzenia te w pewien sposób przywrócą pamięć o literackiej i kulturalnej tradycji Zakopanego, chociażby czasów Witkacego, Makuszyńskiego czy Kasprowicza. No właśnie, bo na przykład w programie mamy taki punkt na tatrzańskim szlaku literatury i w ogóle bardzo dużo propozycji, bardzo dużo spotkań, autorzy, tematy do podjęcia. Nie opowiemy teraz o wszystkim na antenie, bo po prostu musiałybyśmy opowiadać 20 minut, ale na co szczególnie warto zwrócić uwagę? Bardzo trudno mi odpowiedzieć na to pytanie, bo zarówno i wydarzenia na tatrzańskim szlaku literatury to promocja tych książek, które po prostu są nominowane do nagrody burmistrza miasta Zakopane. Gala wręczenia nagrody odbędzie się w Teatrze Witkacego. Będzie jej towarzyszył koncert Stanisławy Celińskiej wraz z zespołem pod kierownictwem Macieja Muraszko. Także tyle atrakcji przygotowaliśmy. Trudno naprawdę wybrać te najważniejsze, ale myślę, że każdy, kto przyjedzie, znajdzie coś dla siebie. Będą na przykład wędrówki z Herbertem. No tutaj nieprzypadkowo wypada w kontekście festiwalu Herbert, bo wiemy, że rok 2018 został ogłoszony rokiem Zbigniewa Herberta. Wiemy, że Herbert uwielbiał podróże, przygotowywał się do nich bardzo solidnie, ale o tym właśnie opowie autor świetnej biografii Herbert, Andrzej Franaszek. Mam nadzieję, że o tym również będzie opowiadał Marek Zagańczyk. Czy możemy gdzieś w internecie znaleźć informacje na temat całego programu festiwalu, no i oczywiście sposobu zapisywania się na te aktywności, które tego wymagają? Wszystkich, którzy będą szukać jakichkolwiek informacji na temat Zakopiańskiego Festiwalu Literackiego, odsyłam na naszą stronę internetową literackifestiwal.zakopane.eu. Na wszystkie wydarzenia wstęp jest wolny. Trzymam kciuki za to, aby wszystko udało się pięknie zrealizować. Pozdrawiamy i trochę zazdrościmy. Bardzo dziękujemy. Pozdrawiamy wszystkich słuchaczy i zapraszamy do Zakopanego. Zakopiański Festiwal Literacki opisany jest także na stronie polskieradio.pl/trójka. Tam widać Radiowy Dom Kultury, widać nas i przy studiu trójkowym i w Rondzie Sztuki podczas zwiedzania wystawy, o której opowiemy po godzinie 14, a zatem zapraszamy. Teraz Agnieszka Obszańska. No tak, a ja patrząc na mapę, odbiję niedaleko od Twojego polecenia. Ruszamy w Bieszczady. Kiedy parę lat temu byłam w galerii Barak w Czarnej, to koło Ustrzyk Dolnych, to jeszcze nie było Bieszczadzkiego Festiwalu Sztuk. Teraz już są, to jest czwarta edycja, a opowie o niej Krzysztof Franczak. No więc po raz czwarty zapraszamy Państwa na Bieszczadzki Festiwal Sztuk w Czarnej, w małej, uroczej wiosce Bieszczada. Jak co roku przygotowaliśmy bardzo dużo atrakcji dla przybyszów zewsząd. W tym roku między innymi polecamy warsztaty gancarskie, warsztaty wykonywania motanek. To są takie lalki słowiańskie. Kiedyś po prostu, jak nie było jeszcze Barbie i Kenów, to mamy ze swoimi dziećmi robiły z różnych szmatek, z różnych tam niepotrzebnych rzeczy, lalki, po to, żeby dzieci mogły sobie rozwijać swoją wyobraźnię, bawić się. Więc u nas w tym roku też będą takie warsztaty. Poza tym można będzie skorzystać z warsztatów wykonywania różnych postaci z siana, a także będziemy robić podczas warsztatów kulinarnych słynne bieszczadzkie knysze. Także nie zabraknie dobrej muzyki, cudownego bieszczadzkiego, autentycznego, co chcę podkreślić, rękodzieła i oczywiście dobrej atmosfery, jak co roku podczas naszego festiwalu. Zawsze staramy się, żeby festiwal się opierał na relacjach między ludźmi. Sami twórcy festiwalu to są ludzie, mieszkańcy Czarnej, gminy Czarna, ale też i coraz większa rzesza ludzi, którzy odwiedzają Bieszczady, którzy nas wspomagają i my często podkreślamy, że jest to festiwal robiony przez ludzi dla ludzi. Festiwal kończy się koncertem o godzinie 20, ale później będzie jeszcze potańcówka, więc można bawić się do białego rana. Nie zabraknie atrakcji, które są rozplanowane praktycznie przez cały dzień. No i oczywiście wszystkich Państwa, którzy jesteście w Bieszczadach, serdecznie zapraszamy. Można przyjechać do nas na festiwal i fajnie spędzić czas. Czwarty Bieszczadzki Festiwal Sztuk w Czarnej koło Ustrzyk Dolnych to dziś i tylko dziś, a nawet kawałeczek jutro, bo przecież wszystko skończy się nocą, a wszystkie już informacje także na naszej stronie. To prawda, a teraz na naszej antenie zespół, który wczoraj przyjechał do Katowic po raz pierwszy w swojej historii, aby zagrać płytę, która ma w tym roku 30 urodziny. Zespół Kult, nagranie pochodzące oczywiście z albumu Spokojnie. Premiera tej płyty miała miejsce 4 grudnia 1988 roku, a płyta została zagrana na OFF Festiwalu 3 sierpnia 2018 roku. Opuścimy na chwilę Katowice i przeniesiemy się tam, gdzie piękne okoliczności przyrody łączą się ze wspaniałymi samolotami. Ale wspaniale, to akurat u nas przyleciały 3 samoloty w takim szyku pięknym. W każdym razie my przenosimy się tam, gdzie wspaniałe okoliczności natury łączą się z przeżyciami filmowymi. Na miejscu jest Ryszard Jaźwiński. Halo, halo, zwierzyniec. Halo, halo, dzień dobry. Witam. Oczywiście tutaj samoloty nie latają, ale bardzo blisko, bo w pobliżu jest rzeka Wieprz. Na pewno w sobotę pływają liczne kajaki. A już witam mojego gościa, gościa Letniej Akademii Filmowej, po raz 19, Jacek Braciak. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień oczywiście dobry, aktor, który miał tu, myślę, przyjemność wczoraj wieczorem otwierać tegoroczną Akademię. Wciąż przedpremierowym pokazem filmu, który nie miał swojej oficjalnej jeszcze kinowej premiery. Od razu zdradźmy, trochę czasu jeszcze musimy czekać na tę kinową musimy premierę. Poczekać do 1 marca, wtedy będzie premiera roku. Kinowa przyszłego roku, 2019. Natomiast światowa premiera, jakkolwiek szumnie to brzmi, odbyła się całkiem na festiwalu niedawno. Tak, Nowe Horyzonty we Wrocławiu niedawno i teraz jesteśmy tutaj, gdzie woda czysta, trawa zielona. No właśnie, pięknie, no i też bardzo interesujący film, Córka trenera, filmu Łukasza Grzegorzka, z twoją absolutnie główną rolą, prawie nie schodzisz z ekranu. Czy, aha, no i dosyć dobrze sobie radzisz w grze w tenisa. Czy tak było zawsze? Nie, no to zaczęło się od desek i piłki palantowej w Żółwinie na piaszczystej drodze przedzielonej sznurkiem, ale teraz myśmy z Łukaszem, reżyserem, który przy okazji też jest zawodowym, czy był zawodowym tenisistą, trenowali przez pół roku i to się opłaciło i przydało. Ale to jest przede wszystkim film o szczególnej relacji. Ojciec w tej roli to właśnie córka. Karolina Bruchnicka, wspaniała, tak, tak, tak. To też właściwie jest... jeszcze studentka, czy prawie zdaje się absolwentka tegoroczna Łódzkiej Szkoły Filmowej, tak, tak, Wydział Aktorski. Tak. Zobaczymy ją też niedługo w filmie Monument Jagody Szelc, no ale tutaj stworzyliście duet i to była chyba nowa aktorska znajomość dla ciebie. Tak, absolutnie nowa i ja sobie poczytuję za komplement to, co tam padło w jakiejś recenzji, że ta współpraca, ta relacja była tak dobra, że widać, że dużo scen improwizowano. Otóż oficjalnie muszę zaprzeczyć, żadnych scen nie improwizowano. To było... Precyzyjnie przygotowane? Tak, tak, tak. I na podstawie to byliśmy wierni tekstowi. Jakkolwiek on się zmieniał w trakcie realizacji, ale to nie było pisane na kolanie, ani zmiany nie były tam z dnia na dzień. Tak, to było... A co było dla ciebie aktorskim to największym wyzwaniem? Bo twój bohater, no poza tym, że jest ojcem, że jest trenerem, między innymi własnej córki, no ma pewne swoje problemy. Choćby nawet... z ułożeniem sobie życia, czy związkami z kobietami. No tu dosyć ważny epizod zagrany też przez Agatę Buzek. Tak, tak, tak. Wiesz co, no ja mam 50 lat, więc większość z tych rzeczy mnie spotkały w życiu. Po prostu, ja mam 3 córki. No też, nie wdając się w szczegóły i nie dotykając za bardzo prywaty, no te relacje damsko-męskie, no też tak jak każdemu nie są mi obce, różne z tym związane perturbacje. Czyli miałeś czego czerpać, krótko mówiąc. Krótko mówiąc, tak. Jaki efekt, no to myślę, że wszyscy nasi słuchacze dopiero pewnie zobaczą, ale film jest już zaproszony na wiele, przede wszystkim zagranicznych festiwali, na tę premierę polską, jak mówiliśmy, jeszcze troszkę poczekamy. Natomiast przyjęcia wcześniej we Wrocławiu i teraz w Zwierzyńcu chyba możecie wytwórcy być zadowoleni. Tak, no tak, tak, tak. Tutaj nie ma co być fałszywie skromnym, bo to jest rzeczywiście jakiś... Nie mogę powiedzieć, że to jest szczęście, co nam się przytrafiło. To było przygotowane wcześniej. Myśmy ciężko pracowali, traktowali to wszystko poważnie. Oczywiście nie wiedzieliśmy, jaki będzie efekt, jak to widzowie przyjmą, ale jak już film był podmontowany, no to widzieliśmy, że to się, krótko mówiąc, trzyma kupy. No. Ale bardzo nas cieszą te reakcje. Bardzo. Ale mówi się o filmie, że jest taki trochę niepolski, prawda? W sensie opowieści, tak, w braku jakiejś wielkiej narracji. Może tak, może tak. A jednocześnie bardzo ciekawa, obyczajowa, psychologiczna obserwacja i bardzo fajnie poznajemy tych bohaterów. No tak, myślę, że to tenis jest pretekstem, ale też paradoks polega na tym, moim zdaniem, że on jest niepolski i polski, bo też pokazuje, nie chcę za dużo zdradzać, bo to jest jasne, film drogi, ale on też pokazuje nam tę Polskę. No, i A, i B, i C. z całą rezerwą do tych terminów. Warto zapamiętać tytuł, córka trenera, reżyseria Łukasz Grzegorzek. Czekamy na tę oficjalną premierę i zapraszamy do Zwierzyńca, bo przed nami jeszcze wiele dni Letniej Akademii Filmowej. Ty, Jacku, już wyjeżdżasz, to była krótka wizyta, po raz pierwszy tutaj. Po raz pierwszy i naprawdę, zwykle się tak mawia, ale naprawdę mam nadzieję, że nie po raz ostatni, bo to jest bardzo miło, życzliwi widzowie, przede wszystkim bardzo ciekawi kina. A ja już zapowiem kolejną twoją premierę, to już za miesiąc, Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni i w konkursie głównym Kler Wojtka Smarzowskiego. Dziękuję ci bardzo za spotkanie. Bardzo dziękuję za rozmowę. Jacek Braciak, gość pierwszego weekendu Letniej Akademii Filmowej. Zapraszamy tu do Zwierzyńca na Roztocze do kolejnej niedzieli. A my pozdrawiamy Jacka Braciaka z Katowic. Tutaj samoloty cały czas latają, więc to w sumie dobrze zapowiada naszego gościa, który już niebawem pojawi się w studiu. Ale zanim jednak on, to wcześniej jeszcze na antenie panieneczki. Pięć kobiet pod nazwą Panieneczki to propozycja dzisiejsza, scena eksperymentalna o godzinie 15.35. Ten koncert się rozpocznie, a w naszym studiu mężczyzna, Arek Marczyński. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu, dzień dobry. Antena Krzyku. Samoloty od czasu do czasu będą się pojawiały i to skojarzenie to oczywiście skojarzenie z zespołem Hańba, którego wydawcą jesteś i czujesz się chyba z nimi bardzo związany, prawda? Wczoraj zagrali na festiwalu. W sumie to dosyć magiczny koncert, ten wczorajszy, bo to ich drugi koncert na festiwalu i my w zasadzie z zespołem poznaliśmy się tutaj przy okazji ich pierwszego koncertu, kiedy byli zespołem zupełnie nieznanym i nikt nie wiedział, co to jest ta Hańba w zasadzie, a teraz zostali przyjęci jak swoi. Andrzej był noszony na rękach przez publiczność. Wspaniały koncert. Brał potem udział w rozmowie, która się toczyła w kawiarni literackiej. O tym porozmawiamy po godzinie 14 z Sylwią Hutnik. Rozmowa dotyczyła tekstów, piosenek, no i w ogóle tego, czym jest piosenka. No, ale Hańba też witała wielu gości, bo bardzo niósł się ten koncert. To niesamowite, jak takie instrumenty mogą głośno brzmieć, bo ja wchodząc na festiwal, czyli no idąc jednak z daleka w stronę sceny leśnej, cały czas słyszałam, że na scenie dudni Hańba. No, instrumenty akustyczne pracują na trochę innych częstotliwościach i do takiego dudnienia basowego czy dudnienia jakby rockowego jesteśmy przyzwyczajeni, natomiast to jest takie odkrywcze i takie bardziej do nas docierające, bo nie jest to już jakiś taki szum z tła, tylko to jest To jest taka żywa, prawdziwa muzyka. Słowem, nasze zmęczone uszy wychwytują te rzeczy, do których nie przywykły na co dzień, tak? Tak, mniej więcej, to zrozumieć. Tak. Jesteś na festiwalu nie po raz pierwszy, rzecz jasna, i nie po raz pierwszy także obserwujesz zespoły, ale też masz kontakt z ludźmi, którzy przyjeżdżają szukając płyt, szukając muzyki, bo oczywiście ważną częścią festiwalu jest zawsze ta możliwość spotykania się z wami, z wydawcami i szukanie muzyki. Czy ludzie szukają tych zespołów, które są na festiwalu i tak się przygotowujecie zwykle, czy... To jest bardzo różnie. To jest bardzo różnie, choć tak jak mówiłem przed programem, przerażające jest to, że na festiwal przyjeżdżają tysiące ludzi, kupują dużo płyt i zazwyczaj są to płyty zespołów, które grały w latach 80. i 90. A dziwne jest też to, że to są młodzi ludzie, tacy, którzy na bank nie pamiętają tego, co się działo na przełomie lat 80. i 90., nie pamiętają pierwszych płyt Sonic Youth, nie pamiętają zespołu Fugazi, nie pamiętają zespołu Bad Hole Surfers, a ich płyty kupują. A dlaczego to jest przerażające? No bo to jest trochę tak, że mi się wydaje, że ludzie w moim wieku, czyli tacy w późnej 50. mają dosyć ograniczony kontakt z młodzieżą i wydaje mi się, że ci ludzie, którzy tutaj przyjeżdżają na OFA, powinni raczej poszukiwać tej nowej muzyki i kupować tą nową muzykę. Widocznie może tą nową oni odbierają poprzez MP3, poprzez stream, download, cokolwiek, a tą starą chcą kojarzyć ze starym nośnikiem i kupują ją na winyle. Być może tak jest, ale być może też, jeżeli mogę przez chwilę polemizować, OFF Festival jest takim miejscem, do którego no, jadą ci, którzy po prostu mają otwarte głowy i oni może nie lubią, jak ktoś im mówi, co powinni. Dokładnie. I mają swoją drogę, swoją ścieżkę i zresztą festiwal daje okazję, aby obok głównej sceny poszukiwać często rzeczy naprawdę eksperymentalnych. A z tym to się zgodzę w 100%, bo to jest chyba jedyna impreza w tym kraju taka, która nie jest sprofilowana pod konkretną grupę wiekową, czy konkretnego odbiorcę, patrząc na subkultury, czy na nie wiem, gatunki muzyczne, tylko znaleźć tu można wszystko. Właśnie dziś rano rozmawiałem z Kurtem Williamsem, z takiego zespołu, który się nazywa Tascoma, którego płyta wychodzi za 2 tygodnie. To jest zespół z Nowej Zelandii i właśnie on zastanawiał się nad tym, jakby na przykład jego muzyka, która jest mega ciężka, bo to jest duet, który gra bardzo ciężką muzykę, została przyjęta na takim festiwalu, bo dla przeciętnego człowieka, który jeździ po festiwalach letnich, to są miejsca, gdzie jest muzyka popularna, zazwyczaj łatwa i przyjemna. I kiedy usłyszał, że tutaj grał na przykład Def Heaven, to wtedy złapał się za głowę i przecież no to są nasze ziomki, my z nimi gramy koncerty, to w takim razie to jest chyba miejsce dla nas. To jest też ta wartość, jaką już rozpędzone imprezy mają, czyli że wyrobiły sobie opinię, także no, poza granicami kraju, w którym się odbywają. OFF Festival z pewnością taką dobrą opinię już ma. Zresztą nowa muzyka, także katowicki festiwal, działa na podobnych zasadach, że już się pewne zamówienia ze strony artystów pojawiają, że chcieliby na ten konkretny festiwal przyjechać. Nasze samoloty. Mam nadzieję, że nie puste samoloty, jak w piosence Hańby, bo może być różnie. Więc mam nadzieję, że nie puste samoloty, zwłaszcza, że to byłoby niebezpieczne. Tutaj jest niedaleko pole namiotowe. Nasze spotkanie prowadzi także do zapowiedzi koncertu, który już dzisiaj na festiwalu się odbędzie. To scena leśna, czyli scena bardzo przyjemna, dająca od czasu do czasu szansę na zacienienie, bo jest tam jedno takie spektakularne drzewo, które chroni wiele osób. I zespół Unsane. No i tutaj to jest też ciekawe, bo możemy opowiedzieć o zespole kultowym, który frapuje także młodych ludzi. Od czego zaczniesz tą opowieść? No, bo znowu od przełomu lat 80. i 90. I końca lat 90., bo Unsane gra muzykę potocznie nazywaną noise rockiem, która zaczęła się w zasadzie na początku lat 80. za sprawą takich zespołów jak Scratch Acid czy No Trend. A swoje złote lata przeżywała mniej więcej w tym samym czasie, w którym jakby wybuchł grunge. I te dwie sceny działały jakby równolegle, bo często muzycy ze składów grunge'owych miksowali się z tymi ze składów noise rockowych i tak dalej. No, najciekawostką jest to, że Van Sane na bębnach gra Vince Signorelli. To jest taki człowiek, który grał i w Swans, i w Fetus, i w dziesiątkach innych projektów nowojorskich. I czasami żałuję, że słuchacze nie mogą posłuchać opowieści tych ludzi, bo Vince jak przyjdzie, usiądzie koło mnie i zaczyna swoją opowieść, to potrafi przez 3 godziny opowiadać na przykład o CBGB z roku 78. O tym, co tam widział, jak to było. CBGB to przypomnijmy nazwa słynnego klubu. Tak, nowojorskiego klubu, już nie istniejącego zresztą, który był jakby mekką początków punk rocka. Vince ma lat 63, więc pamięta owe początki. Gdy widzicie go na scenie, nigdy nie uwierzycie, że on ma 63 lata, bo bębni tak, jakby był po prostu zwierzęciem. No i jakby wracając do Unsane. Unsane jest jednym z tych zespołów, które z tej sceny przełomu lat 90. i 2000. ocalały i ciągle grają. I ciągle nagrywają płyty, które są bardzo dobrze przyjmowane. Co dziwne, dziś już niekoniecznie przez scenę punkową, a bardziej akceptowane przez scenę ekstremalną metalową. Warto też nadmienić o specjalnej płycie, którą Antena Krzyku wydała, bo myślę, że to jest fajny taki dodatek. Tak. Rok temu udało mi się skrzyknąć sporą grupę, bo prawie 80 artystów z całego świata, by nagrać tribute dla Unsane, czyli taką płytę, która jest w 100% poświęcona twórczości zespołu Unsane. Każdy z zespołów wziął na warsztat jeden utwór, wybrany przez siebie. Tak powstał dwupłytowy album na winylu i dwupłytowy album na CD. Więc jest to ponad 2 godziny muzyki Unsane, która powstawała na przestrzeni lat, na przestrzeni funkcjonowania tego zespołu. I jak zespół odebrał ten album? Dla mnie największym wyróżnieniem było to, że zespół woził ten album i sprzedawał go na swojej europejskiej trasie, bo i sami o to poprosili. I na trasie, poprzedniej trasie europejskiej występowali w koszulkach Anteny Krzyku, co dla mnie było też wyróżnieniem. To chyba mówi o tym, jak oni odebrali ten hołd. A dzisiaj można odebrać ich muzykę na żywo, jeżeli ktoś wybiera się do Katowic na OFF Festival. 6.35, 18.35, Scena Leśna. Arek Marczyński był naszym gościem. Bardzo Ci dziękuję. Ja również dziękuję. Zapraszam serdecznie na Unsane, ale i też na dziesiątki innych koncertów, które będą tutaj i niekoniecznie na te ciężkie, bo zapraszam choćby na Daniela Spaleniaka, który jest bardzo liryczny, jest zupełnie czymś innym. A też warto go posłuchać. To prawda, ale teraz na naszej antenie Unsane, a zatem naszych słuchaczy o takich lżejszych nerwach prosimy o to, żeby się przez chwilę przytrzymali swoich krzesełek. Zespół Unsane dzisiaj na OFF Festiwalu, Scena Leśna po godzinie 18:00.